OLED 55 cali LG w promocji za 4853 i dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Bilans epidemii z ostatniej doby to ponad 29 tysięcy nowych zakażeń, zmarło 131 osób. Całonocna akcja toprowców w rejonie Morskiego Oka sprowadzali 5 taterników. W Lipnicy Murowanej trwa tradycyjny konkurs palm wielkanocnych. 17 metrów ma. Około 10 panów jest potrzebnych, żeby postawić taką palmę. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 29 253 kolejne zakażenie koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 131 osób, wyzdrowiało prawie 24 tysiące. Od wczoraj wykonano 86,5 tysiąca testów. Dalszy rozwój epidemii zależy od naszej odpowiedzialności i przebiegu akcji szczepień, mówi profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Przysłowiowe światełko w tunelu gdzieś tam się tli, chociaż uważam, że ten tunel jest dość długi i musimy jeszcze sporo pracy w to włożyć, aby mieć spokój z wirusem. Co na to się składa? Na to się składa nasza mobilizacja, nasza odpowiedzialność i brak egoizmu w postępowaniu. Musimy być bardziej empatyczni i nie patrzeć tylko na siebie, ale także i na inne osoby. Miejmy nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się na tyle szczepionek, że będzie można otworzyć rejestrację dla wszystkich chętnych. Od wczoraj obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa. Zmniejszone zostały limity osób w sklepach oraz kościołach. Zamknięte są wielkopowierzchniowe sklepy meblowe i budowlane, a także usługi branży kosmetycznej i fryzjerskiej. Całą noc trwała akcja ratunkowa w rejonie Morskiego Oka. Piątka taterników spadła z kazalnicy Cubryńskiej. Jeden został poważnie ranny w nogę. Wraz z partnerem udało mu się jednak zjechać po linie do miejsca, gdzie czekali na niego ratownicy. Pozostała trójka musiała nocować w górach. Dopiero rano za drugim razem udało się wylądować śmigłowcem i zabrać taterników do schroniska, mówi Tomasz Wojciechowski z Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. No w pewnym momencie warunki zrobiły się na tyle poprawne, że śmigłowiec mógł bezpiecznie wejść do działań. Na pokład śmigłowca zostali podjęci taternicy, cała trójka. Im nic się nie stało, oni nie mieli jakichś tam obrażeń. W obawie przed złymi warunkami oprócz śmigłowca po pozostałą trójkę taterników wyruszyła także awaryjna piesza wyprawa ratowników. Aleksiej Nawalny jest osobistym więźniem prezydenta Rosji, ocenia część rosyjskich opozycjonistów. Według Lwa Schlossberga z partii Jabłko Władimir Putin ponosi całkowitą odpowiedzialność za życie Nawalnego, który jest przetrzymywany w kolonii karnej. Zdaniem Lwa Schlossberga rosyjskie Łagry to miejsce, w którym poniża się człowieka i niszczy jego życie. Polityk partii Jabłko podkreślił, że więźniowie polityczni są w Rosji zamykani w koloniach karnych nie za karę, ale w ramach zemsty. W jego ocenie to, co dzieje się z Aleksiejem Nawalnym, to tortury, a każde działanie zostało wymyślone i zaplanowane przez sadystów. Według Lwa Schlossberga torturowanie Nawalnego jest również ostrzeżeniem dla jego zwolenników. Polityk apeluje, aby o tym, co dotyka lidera opozycji, mówiono jak najczęściej w Rosji i na całym świecie. Według adwokatów Aleksieja Nawalnego opozycjonista odczuwa silny ból pleców i ma niedowład nogi, a straż więzienna odmawia mu pomocy medycznej i torturuje, budząc go w nocy co godzinę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kilkadziesiąt kompozycji wiklinowych bierze udział w 62. konkursie Palm w Lipnicy Murowanej. Z uwagi na pandemię konkurs odbywa się bez udziału publiczności i bez jarmarku. Mi pomogła troszkę babcia. Piękna palma. Ile metrów mierzy? 17 metrów ma. Zachowaliśmy wszelkie reguły, żeby wykonać, żeby pięknie na lipnicki rynek postawić tę palemkę. Dotrzy malinę górną, dociągcie ją. Około 10 panów jest potrzebnych, żeby postawić taką palmę. Myśmy wcześniej nie robili palm. Tato mój rozchorował się, no i jakoś mąż spróbował i spodobało mu się i teraz podtrzymuje tradycję. Tata już nie żyje, a palmy dalej robimy. Wyniki konkursu poznamy po 13. W warmińsko-mazurskich lasach obudziły się z zimowego snu pierwsze zaskrońce. To jedna z oznak wiosny, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Adam Pietrzak. Właśnie teraz w nasłonecznionych miejscach mamy szansę na to, by zaobserwować zaskońce. One wygrzewają się na słońcu, żeby podnieść temperaturę ciała po zimowaniu. W Polsce zaskroniec zwyczajny należy do najpospolitszych gatunków węży i jest pod ochroną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Na krańcach południowych oraz na Mazurach niewielkie opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr, a na termometrach od 6 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty, zając, patrz, jakie mam fajne jajo wielkanocne. Tam kurczak, cienki jesteś jak barszcz. Ja to mam dwa jaja w koszyczku. Teraz w euro dwie raty gratis w koszyku. Na przykład OLED 55 cali LG w promocji za 4853. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Witam Państwa serdecznie, Magdalena Piejko przed mikrofonem, a ze mną na łączach jak co tydzień profesor Mikołaj Sokołowski, dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam Pana profesora serdecznie. Dzień dobry Paniom, dzień dobry Państwu. I nasi dzisiejsi goście, profesor Magdalena Kreft-Świetlik z Uniwersytetu Gdańskiego. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. I doktor Iwona Wiśniewska z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Dzisiaj zastanawiamy się, jak nie przygnieść pisarza jego twórczością, a zastanowimy się nad tym na przykładzie dzieł zebranych Elizy Orzeszkowej, którymi właśnie zajmuje się Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, który to instytut współprodukuje razem z nami tę audycję. Panie profesorze, no pytanie, na które się umówiliśmy, gdzie jest Eliza Orzeszkowa? No właśnie, ja chciałem prowokacyjnie odpowiedzieć, że Eliza Orzeszkowa, tak jakby byśmy się mogli raczej spodziewać, nie jest nad Niemnem, tylko jest nad Wisłą i to w samym centrum Warszawy, w budynku, który mnóstwo ludzi mija codziennie, chyba nawet nie mają świadomości właśnie, że tu bije serce, powiedzmy, polskiej literatury drugiej połowy XIX wieku. W Instytucie Badań Literackich, w takim dobrze ukrytym, kawkowskim, można by powiedzieć, pokoju, w którym są niesłychanie wysokie regały i bardzo długie drabiny, żeby można było sięgnąć do ostatnich półek, znajduje się archiwum Elizy Orzeszkowej, w którym jest przechowywanych mnóstwo oryginalnych dokumentów, rękopisów, także dokumentacja dotycząca jej życia i twórczości pochodząca od jej najwybitniejszych badaczy. Jest to w zasadzie studnia bez dna dla dalszych prac nad pisarką, nad jej biografią, ale jest to także skarbiec, którego od czasu do czasu są wyjmowane zupełnie niesłychane materiały i jak się okazuje, można wciąż odkrywać jej utwory, które nie zostały wydane do tej pory, opracowane, pokazane szerszej publiczności czytelniczej. I tutaj nasz dzisiejszy gość, pani profesor Kreft, jest właśnie znawczynią i też edytorką, krytyczką twórczości Elizy Orzeszkowej, która pracowała przez wiele lat nad właśnie niewydaną powieścią Dziwacy, zarzuconą trochę przez Orzeszkową, ale nie w takim stadium, że nie możemy coś z tego dzisiaj zrobić. Więc jest to tutaj w centrum Warszawy miejsce zupełnie niebywałe dla wszystkich miłośników twórczości Elizy Orzeszkowej, której od razu uprzedźmy, nie powinniśmy tylko postrzegać poprzez pryzmat pewnych szkolnych stereotypów. W instytucie także dzięki wieloletniej pracy pani Iwony Wiśniewskiej zostało przygotowane i wydane kalendarium życia i twórczości Elizy Orzeszkowej. Jest to kronika, która w polskiej literaturze ma wiele takich, powiedzmy, braci i sióstr, ponieważ kilkudziesięciu polskich najwybitniejszych pisarzy, ale także postaci historycznych doczekało się takich opracowań. I tutaj od razu chciałbym wszystkich jakby uprzedzić, że te kalendaria pomyślane w sposób zupełnie nowoczesny nie powinny być taką formą, która zniechęca czytelników. Wręcz przeciwnie. Takie kalendarium jest połączeniem takim zupełnie niebywałym, także artystycznym wydarzeniem, polegającym na połączeniu rozmaitych form uprawiania nauki, ale też form literackich. To nie ujmuje absolutnie zawartym w tym dziele prawdą, faktom, ustaleniom badaczki właśnie pani Iwony Wiśniewskiej. Ale czyta się to jak coś w rodzaju sagi albo coś w rodzaju powieści rzeki, jakiejś powieści biograficznej, gdzie dzień po dniu, rok po roku opisywane są rozmaite wydarzenia z życia Orzeszkowej, jej aktywność zarówno na polu takim, powiedzmy, społecznym, publicznym, politycznym nawet, ale także jej mozolna praca nad własnymi utworami i cały ten kontekst debat z krytykami, z czytelnikami. Eliza Orzeszkowa była też taką niebywałą postacią dla wielu kobiet w XIX wieku. One się zwracały do niej listownie z różnymi swoimi prywatnymi często sprawami o poradę, o wskazówki takie życiowe. Ona była po prostu pewnym takim kobiecym autorytetem. I czytając to kalendarium, my właśnie dostajemy do ręki te takie drobne historie, czasami nawet takie codzienne, które dzisiaj także spotykają wielu z nas, czy wiele z nas. Więc czytając taką książkę, w zasadzie tutaj jeszcze drobny nawias, mającą w dwóch tomach 2500 stron, możemy przez wiele lat być świadkami życia pisarki i jakoś razem z nią przeżywać to na nowo. Jest to takie bardzo, moim zdaniem, nie tylko intelektualnie wydarzenie poznawcze, ale właśnie też przede wszystkim takie doznanie emocjonalne dla ludzi z pewną wrażliwością artystyczną, moim zdaniem bardzo cenne. A na zakończenie tego mojego wstępu to chciałbym tylko powiedzieć, że Instytut bierze oczywiście we współpracy ze całym naszym środowiskiem polonistycznym wielkie takie ciężary, a ostatnio podjęliśmy się kontynuacji, bo częściowo te prace zostały już w minionych latach wykonane, może będzie trzeba je ze względu też na pewne nowe odkrycia wykonać ponownie. Podjęliśmy się zadania, które nosi tytuł Dzieła zebrane. No i to jest wielka rzecz. Wielka rzecz, bo ten dorobek Orzeszkowej obliczany jest, nie licząc listów, na jakieś 55 tom. Plus listy, więc pewnie jest to dorobek tak szacunkowo może nieco skromniejszy niż na przykład dorobek Kraszewskiego, ale on jest też niezwykle obszerny, a jednocześnie intelektualnie niezwykle bogaty. I my oczywiście będziemy prowadzić zarówno prace edytorskie właśnie pod kierownictwem pani Iwony Wiśniewskiej i z dużą pomocą pani profesor Magdaleny Krewcz-Świetlic z Uniwersytetu Gdańskiego, którą mam przyjemność dzisiaj gościć z nami w programie. Będziemy prowadzić zarówno pracę nad początkami twórczości Orzeszkowej, nad jej utworami literackimi, ale także dla wszystkich miłośników biografii i też takiego po prostu życia, nie tylko literackiego, ale społecznego XIX wieku. Tutaj także ci odbiorcy znajdą wiele dla siebie, ponieważ nasi edytorzy przygotują kilkanaście tomów korespondencji, zarówno samej Orzeszkowej, jak i listów skierowanych do niej, na przykład będą to listy Leopolda Mejeta. Więc będzie to ogromna rzeczywiście praca, ogromne wydarzenie, myślę, kulturalne, z wydźwiękiem nie tylko dla historii literatury, czy dla samej literatury, bo wielu współczesnych pisarzy, co jest może tak mało uświadamiane, inspiruje się Orzeszkową, czytają tą pisarkę, mimo że czasami ich twórczość na to by nie wskazywała. Przypomnę tylko, że gościliśmy niedawno pana profesora Marka Pąkcińskiego, który jest pisarzem science fiction i jest jednym z bardziej znanych i uznawanych badaczy właśnie Orzeszkowej. No, zachęcam państwa do przełamywania pewnych stereotypów, takich właśnie stereotypowych podejść i ujęć literackich i na zwracanie uwagę na takie być może nieoczywiste, a ukryte powiązania pomiędzy naszymi autorami, które się ciągną i poprzez wieki, poprzez gatunki, a czasami właśnie wydawałoby się zupełnie poprzez takie odmienne wizje literackie. Ale te powiązania są i my jesteśmy od tego, żeby o nich mówić. No i tą Elizę Orzeszkową, której nie znamy, poznamy właśnie zaraz po przerwie, gdzie zapytam naszych gości o ten właśnie niestereotypowy sposób przedstawiania sylwetki tej pisarki. Ale posłuchajmy przez chwilę poezji śpiewanej. Liryka Grzegorza Turnała na podstawie słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Sam nie rozumiem, skąd to mi się bierze, że jestem mitologiczne zwierzę. Ni to świniobyk, ni to kotopys, w ogóle z innych stron. Idę powiedzmy wieczorem z Arturem, nagle księżyc wschodzi nad murem. Artur ostrzega, bo dobry kolega, nie patrz, a ja jak Bóg. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Wy się nie dziwcie, śliczni panowie, 6 lat po świecie tułał się człowiek, a tutaj Polska i harfa eolska, w ogóle cud jak z nut. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Liryka, liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal. Po grzebie pod korniszą, niech w epitafium mi napiszą, tu leży magik i mam piszą, pod spodem taki tekst. Był Grzegorz Turnął i utwór Liryka z płyty Kawałek Cienia, a my wracamy do Trójki Literackiej, w której audycji dzisiaj zajmujemy się twórczością Elizy Orzeszkowej, ale też samą Elizą Orzeszkową. No i właśnie o tą Elizę Orzeszkową, której nie znamy, o której opowiadał też profesor Mikołaj Sokołowski przed przerwą, zapytam naszych gości. Profesor Magdalena Krewc-Świetlik, kim była ta Eliza Orzeszkowa, ta, której nie znamy? Tak, jak krótko przedstawić tak wielką osobowość, to wydaje się niemożliwe. Profesor Sokołowski wprowadził już nas w charakter tej wybitnej osoby. To był naprawdę wielki umysł. Ja ostatnio próbowałam liczyć, ile lat zajmuję się Orzeszkową i wyszło mi, że chyba ponad ćwierć wieku, spokojnie. To na pewno była, śmiało można powiedzieć, największa polska intelektualistka. Polska drugiej połowy XIX wieku i przełomu wieku. I w jej życiu jest miejsce i na potężną działalność literacką, twórczość literacką, na korespondencję, na podróże, na wspaniałe przyjaźnie, ale też na rozmaitą działalność publiczną, na różne przedsięwzięcia, inicjatywy, które podejmowała do końca życia. Była niestrudzona, ale także jest w tej biografii miejsce na ciekawe hobby, na rozmaite dziwactwa i ciekawostki. To trudno powiedzieć, tak omówić całe jej życie, natomiast ja bym się skupiła na roku 1867. Dlaczego na tym roku? W tym roku powstaje jej debiutancka powieść, Ostatnia miłość. Ja tę powieść właśnie przygotowuję dla edycji krytycznej. Także to jest ważny moment w życiu młodej Orzeszkowej. Ona ma wtedy 26 lat i wydaje swoją pierwszą powieść. I zadam sobie takie pytanie, też przygotowując się do tej powieści, kim ona była wtedy, mając 26 lat, wtedy, kiedy ja w tej edycji krytycznej zaczynam o niej opowieść, jak ją pokazać przez pryzmat tego debiutu. Kim ona była? Ona z jednej strony w 1967 roku miała bardzo niewielkie doświadczenie, ponieważ w zasadzie przez całe to dotychczasowe życie albo nie wychyliła nosa poza klasztorną pensję sióstr Sakramentek, której spędziła 5 lat naprawdę nie oddalając się z tej pensji ani na jeden dzień, a później, mając 16,5 roku po ukończeniu pensji, została wydana za mąż, dosłownie wydana, jakby była przedmiotem, lalką, wydana za mąż dla o wiele starszego ziemianina i pojechała z nim, z Piotrem Orzeszką, na Polesie do Ludwinowa. I właśnie tam zaczęła wieść takie tradycyjne, salonowe życie w ziemiańskim dworze, jakiego od niej oczekiwano. Także z jednej strony mało doświadczeń, ale potem przychodzi rok 1963, a już przedtem 1962, 1963, 1964, czyli wybucha powstanie styczniowe i klęska powstania styczniowego. I to, jak powiedziała wtedy o tym wydarzeniu Orzeszkowa, to było młot i dłuto dla jej życia. Proszę zwrócić uwagę na charakter tej metafory. Młot i dłuto to są takie narzędzia bardzo ostre, precyzyjne, ale też bardzo ostro odgraniczające, dzielące życie, wyłupujące to życie, poddające jej jakiejś takiej strasznej metamorfozie, zmianie. Też ona mówiła, że gdyby nie młot i dłuto powstania, ona nie byłaby tym, kim została i na pewno nie byłaby pisarką. Nie mamy powodu jej nie wierzyć. I teraz następuje to młot i dłuto, i ona podejmuje cały ciąg zupełnie innych decyzji niż dotychczas. Dotychczas podejmowano decyzje za nią, a teraz ona zaczyna podejmować decyzje o udziale w powstaniu, o współudziale, o później opuszczeniu męża, o przeniesieniu się do Milkowszczyzny, po ojcowskiego majątku. I teraz kim ona jest w 67? Więc ja mówię, z jednej strony ona ma niewielkie doświadczenie, ale z drugiej jednocześnie duże, ponieważ ona widziała rzeczy dramatyczne, traumatyczne, takich, których nie powinien nikt oglądać, nie powinien nikt przeżywać. I ona odkrywa siebie po tym młocie i dłucie, odkrywa siebie inną. I kim ona jest? Jest kobietą młodą, niedoświadczoną, ale z drugiej strony ma bardzo rozbudzone aspiracje, ma bardzo rozbudzony już intelekt, ma w sobie głód wiedzy, głód działania, głód uczestniczenia w fermencie, jaki zaczyna być odczuwany w tej epoce. Ma sprawność językową, ma rozbudzoną jeszcze w Ludwinowie taką wrażliwość społeczną, ma zdolność obserwacji, jest taka bardzo otwarta na przyszłość. Ona chce działać, ona się chce kształcić, ona ma marzy o przeprowadzce do Warszawy, ale też marzy o tym, żeby kochać, mieć rodzinę, dzieci. Ona jest pełna planów. Więc to jest jakiś taki zupełnie nowy człowiek się rodzi. I gdybym miała ją określić, co w niej jest, co jest składnikiem tej niezwykłej biografii, to jest zawsze zainteresowanie człowiekiem. Ona się zawsze interesuje człowiekiem. To człowiekiem z ludu i człowiekiem z salonu. I tym człowiekiem z ulicy, jakimś ulicznikiem. I ona się interesuje i Żydem, i Białorusinem. I ona interesuje się dzieckiem, ona się interesuje więźniem, człowiekiem chorym psychicznie, odrzutkiem, bo to są wszystko bohaterowie jej utworów. Ale ona się też interesuje zwierzęciem, ona się interesuje ptakiem. Zostawiła takie bardzo poruszające, taki obrazek pani Dudkowa. I ona się nieprawdopodobnie, z ogromną pasją interesuje roślinami. Ja muszę powiedzieć, że ta jej pasja botaniczna i pasja etnograficzna to jest coś, co mnie niesłychanie radziwia, imponuje. Mi. Rozbudziła taką pasję botaniczną i wędrując po okolicach Grodzieńszczyzny przez długie lata zbierała rośliny. Ona je katalogowała, opisywała, poznawała ich działanie lecznicze, magiczne, gospodarcze, robiła zielniki, bardzo specjalistyczne zielniki, opisywała te rośliny, ich nazwy w kilku językach, robiła, suszyła kwiaty. Miała nieprawdopodobne sposoby suszenia kwiatów tak, i roślin, tak żeby zachować ich kształt, kolor. Te przepisy się do dzisiaj zachowały, są naprawdę imponujące, można by z nich nadal korzystać. Z tych zasuszonych kwiatów robiła przepiękne dekoracje, można powiedzieć dzieła sztuki, dzieła użytkowe, wyklejała kwiatkami listy do przyjaciół, ale także prowadziła badania takie amatorskie, ale jednak etnograficzne. Później konsultowała te swoje odkrycia etnograficzne profesorami, ze znawcami, rozmawiała z grodzieńszczyzny wiedźmami, lekarzychami, zapisywała rozmaite jakieś swoje informacje etnograficzne i publikowała je potem. Ale to jest też Orzeszkowa, jakby pokazać ją jeszcze z innej strony, która zawierała, przez lata prowadziła przepiękne przyjaźnie. Ona była bardzo oddana przyjaciołom, korespondowała i potrafiła się przyjaźnić, korespondować z ludźmi z różnych sfer, z różnych pokoleń. I z każdym odnajdywała język. Ale to jest też Orzeszkowa, która jest oddana właśnie tym rozmaitym przedsięwzięciom, takim proobywatelskim. Na przykład to jest jej udział od początku życia małżeńskiego aż do śmierci, zawsze zaangażowana w tajną edukację. To była to szkółka dla chłopów w Ludwinowie Mężowskim, czy później do końca życia też prowadzona szkoła w domu, takie tajne nauczanie, tajne wykłady dla dziewcząt. Ale to jest też jej 4 lata poświęcone wydawnictwu i księgarni w Wilnie. To była jej misja, tak to prowadziła, jakby taką misję wobec Polski. I dla polskości, za którą to misję przyszło jej zapłacić i paroletnim aresztem, karą, no i utratą też, stratą finansową. Ja bym miała to podsumować, to bym powiedziała tak, ja patrzę na Orzeszkową w ten sposób. Ona się nam wydaje teraz często taka młodzieży czytającej, taka staroświecka, taka archaiczna. Co jest problemem? Problemem może być bariera językowa. Otóż ona rzeczywiście pisze w sposób, który dzisiaj może trącić trochę takim archaizmem, taką staroświecczyzną. Natomiast jeżeli przebrnąć, jakby abstrahując od tego języka, pozostawić język, to za tym językiem kryje się naprawdę bardzo aktualna problematyka i tematyka. Te poglądy, te obawy, które wyraża Orzeszkowa wtedy, te 100 kilkadziesiąt lat temu, kiedy ona pisze o konsumpcjonizmie, o komercji, o zagrożeniach płynących z reklamy, kiedy ona pisze o czymś, co byśmy dzisiaj nazwali cywilizacją gadżetu. Ona tego oczywiście nie nazywa gadżetem, bo takiego terminu nie zna, ale kiedy ona pisze o kreowaniu popytu na określone jakieś produkty, kiedy ona pisze o karze śmierci, kiedy ona pisze, charakteryzuje coś, co nazywa labetimeum, bestią ludzką, kiedy ona właśnie pisze o tych ludziach, którzy są nienagannie ubrani, świetnie wykształceni, mają świetne pozycje i robią kariery, ale w gruncie rzeczy w środku są bestiami ludzkimi. To powiadam, za tym językiem, może trochę archaicznym i staroświeckim, kryje się naprawdę bardzo współczesna problematyka i osoba bardzo intelektualnie i emocjonalnie zaangażowana w problemy epoki. Wspomniała pani profesor o pasji etnograficznej i my także w Trójce Literackiej zaglądamy do śpiewników bohaterów Orzeszkowej i prosto z tego śpiewnika pieśń Dziad i Baba na podstawie słów Józefa Ignacego Kraszewskiego w wykonaniu Marka Grechuty posłuchamy właśnie w tej chwili. Dziad i baba, bardzo starzy oboje, ona karząca słaba, on skurczony we dwoje. Mieli chatkę maleńką, tak starą jak oni, jedną miała okienko i jeden był wchód do niej. Żyli bardzo szczęśliwie, spokojnie jak w niebie, czemu ja się nie dziwię, bo przywykli do siebie. Tylko smutno im było, że umierać musieli, że się kiedyś mogiło. Długie życie rozdzieli i modlili się szczerze, żeby Bożym rozkazem, jeśli śmierć ich zabierze, brała oboje razem. razem? To być nie może. Ktoś choć chwilę w przód skona. Byle nie ty, nie Boże, byle tylko nie ona. Wśród umrę, woła baba, jestem starszy od siebie, co chwilę bardziej słaba, zapłacisz na pogrzebie. Ja wśród moja miła, jaka żle bez ustanku i zimna mnie mogiła, przykryje lada ranku. Mnie wśród, mnie kochanie, nie mówię, dość już tego, dla ciebie płat zostanie, a tobie nie dlaczego. I tak dalej, i dalej, jak zaczęli się kłócić, tak się z miejsca porwali, matkę chcieli porzucić. Aż do drzwi Bóg powoli. Kto tam? Otwórz się proszę, posłuszna waszej woli. Śmierć jestem, skąd szlub? Pan ci otworzy, stoi sam ja słabo. Ja pójdę się położyć, odpowiedziała baba. I śmierć na słocie stoi i czeka tam mnie Boga. Idź odwóz łaski swojej, idź otwórz moja droga. Baba za piecem ścicha, kryjówki sobie szuka. Dziad pod ławę się wpycha, a śmierć stoi i puka. Byłaby lat 200 pod drzwiami tak stała, lecz znudzona na ręcznie kominem leść musiała. Marek Grechuta, Dziad i Baba i Eliza Orzeszkowa, dzisiejsza nasza bohaterka Trójki Literackiej. I zapytam o Orzeszkową, autorkę listów, bo chyba też tej strony Elizy Orzeszkowej jako jednej z wybitniejszych epistolografek epoki też nie znamy. I to pytanie zadam dr Iwonie Wiśniewskiej. Tak jest. Eliza Orzeszkowa, no można powiedzieć bez przesady, absolutnie bez przesady, że była naszą XIX-wieczną, chyba najwybitniejszą epistolografką, mam tutaj na myśli pisarki. Ona mieszkała w oddaleniu od różnych centrów kultury, chociaż jak powiedziała moja przedmówczyni, podróżowała także, no ale głównym sposobem utrzymywania kontaktów były właśnie listy. I bez przesady można chyba powiedzieć, że ta sieć, którą stworzyła Orzeszkowa swoim listowaniem, wymianą korespondencji z różnymi osobami, jest siecią, która pokrywa wszystkie stany społeczne, wszystkie zabory. Korespondowała chyba ze wszystkimi ówcześnie znaczącymi cokolwiek ludźmi kultury, społecznikami, pisarzami. Miała wielu przyjaciół wśród Polaków, wśród Żydów, wśród Rosjan. To, co pozostawiła po sobie, to jak oblicza się kilkanaście tysięcy listów. Oczywiście nie wszystko się zachowało do tej pory. Dotąd mamy 9 tomów listów wydanych. Teraz, jak na początku zaznaczył profesor Sokołowski, kontynuujemy w Instytucie Badań Literackich tę edycję przerwaną wraz ze śmiercią profesora Jankowskiego i zamierzamy wydać kolejnych 8 tomów. W planach mamy następne tomy, z tym, że to jest praca tak angażująca. Mam tutaj na myśli czas, mam tutaj na myśli, jak to się mówi, zasoby osobowe, ale także angażująca finansowo. Trzeba mieć dużo pieniędzy, pozyskać środki, aby kolejne tomy przygotować, porządnie opracować i wydać, że na razie starcza nam sił na tomów 8. I tak jak podkreślam, to się nie kończy, przynajmniej jeszcze tyle samo zostanie do wydania. Jako dopełnienie wypowiedzi mojej przedmówczyni, ja jeszcze chciałam wspomnieć o kilku sprawach, ponieważ tutaj rzeczywiście nie uchwycimy Orzeszkowej w całości, nawet się nie przybliżymy do tej sylwetki, ale ta nasza Orzeszkowa, proszę Państwa, ona także jest niedoszłą noblistką. Dzięki wymianie korespondencji z różnymi ludźmi kultury z zagranicy weszła w kontakt z tłumaczką szwedzką Ellen Wester i te tłumaczenia spopularyzowały twórczość Orzeszkowej w Szwecji. Chyba dzięki temu mogła startować jako kandydatka do Nagrody Nobla. To był 1904-1905 tysięcy rok. Niestety Orzeszkowa miała takiego pecha, że startowała razem z Henrykiem Sienkiewiczem. No i jak Państwo sobie możecie wyobrazić, Sienkiewicz pokonał Orzeszkową i zaszczytu nie dostąpiła. Ale mało brakowało, ponieważ Orzeszkowa miała poparcie wybitnego profesorskiego grona naszych polskich badaczy rozproszonych po uniwersytetach Rosji, Europy. I potem jeszcze raz, 2 lata później, kandydatura jej znowu się pojawiła w Akademii Szwedzkiej, no ale wtedy przegrała z szwedzką pisarką Selmą Lagerlöf. Tak jak powiedziałam, mało brakowało, abyśmy mieli pierwszą noblistkę już na początku wieku. Jeszcze o jednej rzeczy chciałam wspomnieć, bardzo ciekawej. Proszę Państwa, w 1907 roku odbyła się w Warszawie taka ogromna, niezwykle ciekawa, jedna chyba z najciekawszych imprez kulturalno-społecznych zaboru rosyjskiego, Zjazd Kobiet. Ten Zjazd Kobiet był organizowany oczywiście niezależnie od osoby Orzeszkowej, ale został jej poświęcony. To był Zjazd Kobiet imienia Elizy Orzeszkowej. Miał także upamiętnić jubileusz 40-lecia twórczości Orzeszkowej. I to jest charakterystyczne, że kobiety z różnych pokoleń i kobiety ze wszystkich zaborów, a także z zagranicy, które uczestniczyły w tym zjeździe, imprezie ogromnej, trwającej kilka dni, obrały sobie za patronkę właśnie Orzeszkową, która już przecież na początku wieku XX ideowo niezbyt przystawała do tego nowego pokolenia kobiet, które miały już troszkę inne aspiracje niż ona. Ale ja uważam, że to jest wydarzenie, które właśnie mówi bardzo wiele o tym, czym była dla kilku pokoleń XIX-wiecznych kobiet Eliza Orzeszkowa. Dzięki listom, o którym pani doktor wspominała, znamy także upodobania muzyczne Elizy Orzeszkowej. W liście do Maksymiliana Obremskiego z 1881 roku Eliza Orzeszkowa pisała: kto nie słyszał strausowskich walców, ten jednej z najcudowniejszych muzyk nie słyszał. A kto nie widział Straussa dyrygującego orkiestrą, ten prawdziwego artysty nie widział. Posłuchajmy, chodzi oczywiście o Johanna Straussa juniora, Odgłosy wiosny, opus 410. Thank you. To był Johann Strauss Junior i walc Odgłosy Wiosny, jeden z najbardziej popularnych walców Straussa, a my wracamy do Trójki Literackiej. Przypomnę tylko, że moimi gośćmi dzisiaj są profesor Mikołaj Sokołowski, profesor Magdalena Kreft-Świetlik i doktor Iwona Wiśniewska, którzy przygotowują właśnie dzieła zebrane Elizy Orzeszkowej i o to w tym wejściu chciałam Państwa zapytać, o tą klątwę Orzeszkowej, która nad tą edycją dzieł wybranych ciąży. Doktor Iwona Wiśniewska, co to jest ta klątwa Orzeszkowej? To jest oczywiście anegdota, ale anegdota, no uwaga, niezwykle silnie zakorzeniona w rzeczywistości. To są fakty, któreśmy wyłapali przygotowując projekt nowego wydania dzieł zebranych Elizy Orzeszkowej, który teraz jest realizowany w Instytucie Badań Literackich. Na czym polega ta klątwa? Otóż proszę Państwa, związane to jest z poprzednimi wydaniami, a właściwie próbami wydania pism wszystkich Elizy Orzeszkowej. Tych prób było sporo. Pierwsze wydanie, które było prawie całościowym wydaniem szczęśliwie ukończonym bez żadnych nieszczęść, to jest tanie zbiorowe wydanie powieści Orzeszkowej przygotowane jeszcze za jej życia w drugiej połowie lat 80. w oficynie Lewentala. No oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to jest jeszcze dwie dekady do twórczości i życia Orzeszkowej, także wtedy to jest jakby dopiero połowa jej dorobku. Natomiast wszystkie wydania, które zapoczątkowano po śmierci Orzeszkowej, one wiążą się z czymś dziwnym. A mianowicie, dwa lata przed I wojną światową spadkobiercy Elizy Orzeszkowej, jej przyjaciele Maksymilian i Maria Obremscy weszli w porozumienie z oficyną Gebetnera i Wolfa i postanowili wydać właśnie pisma wszystkie Elizy Orzeszkowej, wydanie zbiorowe zupełne ze wstępem Aurelego Drogoszewskiego, taki był podtytuł. Wydanie się rozpoczyna, ukazuje się, ono jest przewidziane na około 30 tomów, ukazuje się tomów 20 kilka i rozpoczyna się I wojna światowa. Wydanie pozostaje nieukończone. W latach 30. XX wieku, w roku 1936, taż sama oficyna Gebetner i Wolf postanawia wydać pisma zebrane Elizy Orzeszkowej. Wszyscy są zadowoleni z sukcesu komercyjnego pism Bolesława Prusa i postanawiają też, że na utworach Orzeszkowej być może będzie można zarobić. I pisma zaczynają być opracowywane przez dwóch badaczy, Aurelego Drogoszewskiego i Ludwika Brunona-Świderskiego. Ukazuje się, proszę Państwa, ponad 20 przewidzianych tomów. Wybucha II wojna światowa, edycja zostaje nieukończona do dziś. Po II wojnie światowej w roku 1946 pod kierownictwem profesora Juliana Krzyżanowskiego rozpoczyna się wielkie przedsięwzięcie, ponowna próba wydania pism zebranych Elizy Orzeszkowej. To już jest przedsięwzięcie szczęśliwie ukończone. Ukazały się 52 tomy pism. To oczywiście nie jest wszystko, co Orzeszkowa napisała. Z pewnych rzeczy profesor zrezygnował. I tutaj muszę podkreślić, że dwa lata po rozpoczęciu edycji pism następuje rok 49. No i Polska nieszczęśnie zmienia ustrój. I teraz proszę Państwa, my, nasz zespół zebrany w Instytucie Badań Literackich PAN, liczący kilkanaście osób, w marcu 2020 roku dostał zgodę na rozpoczęcie projektu i zapowiedź, że niedługo zostanie podpisana umowa rozpoczynająca pracę. I zaczęła się pandemia, ogólnoświatowa pandemia COVID-u. Oczywiście my się z tego wszystkiego śmiejemy, ale jesteśmy czujni. To już jest, proszę Państwa, kolejna próba przygotowania całościowej edycji krytycznej Elizy Orzeszkowej. No pozostaje tylko mieć nadzieję, że to nie te próby wywołują światowe wojny, zmiany ustroju i nieszczęścia. Mamy nadzieję, że ta edycja zostanie doprowadzona do końca teraz. Przygotowujemy tylko 5 pierwszych tomów, ale uwaga, w edycji papierowej i w edycji cyfrowej, która jest naszym głównym celem. Edycja cyfrowa, trochę inne nowoczesne podejście do tekstu, dostępna dla wszystkich, edycja absolutnie niekomercyjna, która w przyszłych latach, mam nadzieję, będzie kontynuowana. I pytanie do profesor Magdaleny Kreft-Świetlik o tą rolę tego badacza, edytora. Czy rzeczywiście ten, który przygotowuje ten tekst dla czytelnika, ma jakiś wpływ na jakąś reinterpretację tego tekstu? Czy dostajemy taką Elizę Orzeszkową, jaką była naprawdę? Profesor Magdalena Kreft. Gdybym miała najkrócej powiedzieć, jak ma podejść edytor do opracowywanego tekstu, to bym chyba użyła takiego znakomitego skrótu wybitnego polskiego edytora, profesora Romana Lota, zmarłego kilka lat temu. Z jego podręczników wyczytałam kiedyś, że edytor musi być wyposażony w erudycję i intuicję. To jest chyba najlepsza odpowiedź. Otóż kierować nami musi erudycja i intuicja. I tej intuicji też trzeba mieć dużo. Edytor, to edytor tekstu XIX-wiecznego, musi być wszystkim po trochu. Musi być historykiem literatury, musi świetnie znać język, być filologiem, znać język w ujęciu synchronicznym, diachronicznym, mieć podstawy, techniki pracy tekstologicznej, pracy edytorskiej, ale musi być też detektywem, musi być analitykiem, musi wypracować w sobie specjalne cechy charakteru, od sumienności, pedanterii, skrupulatności, skłonności do upodobania do benedyktyńskiej mrówczej pracy, ale też czujność, jakiś krytycyzm, jakąś nieufność, jakąś pasję do prowadzenia śledztwa, do dociekań. I też przygotować się na to, że rezultaty swojej pracy nad tekstem będzie się widziało czasem dopiero po wielu, wielu miesiącach, jeżeli nie nawet po latach. I są oczywiście kolejne etapy, kiedy jak my pracujemy nad, przygotowujemy powieść, od kwerend, poszukiwań archiwalnych, przez odnajdywanie przekazów, kontrolę tych przekazów, ustalanie, co będzie podstawą druku, przygotowanie sobie warsztatu pracy, ale później przychodzi ten etap kolacjonowania, który jest etapem, w którym edytor chyba najbardziej zżywa się ze swoim tekstem, bo na przykład w przypadku mojej powieści, którą się zajmuję, przekazów edytorsko ważnych, czyli tych, które powstały za życia Orzeszkowej, to są 4 takie przekazy, natomiast po jej śmierci jeszcze kolejne 4. Czyli ja mam de facto do czynienia z 8 przekazami plus notatki rękopiśmienne, z czego 4 przekazy kolacjonuję dosłownie literka po literce, kropka po kropce. Czyli ustalam tekst czysty. I teraz w etapie kolacjonowania, który jest etapem najdłuższym, tego porównywania przekazów i ustalania tekstu czystego, tak to się mówi w edytorstwie, tekstu zgodnego z intencją autora, edytor ma jedyną, niepowtarzalną szansę obcowania z tekstem naprawdę głęboko, bo on się go niemal uczy na pamięć, on go czyta. Ja muszę powiedzieć, że ja czytałam na głos, porównując, i to jest na głos wielokrotnie, tyle ile przekazów później, jeszcze. I takie głębokie czytanie prowadzi w efekcie do takiego zżycia się z tekstem i do takiego głębokiego przeżycia, interpretowania, dostrzeżenia w tym tekście takich rzeczy, które się nie widzi nawet po jednokrotnej, dwukrotnej lekturze. Bo przecież wchodzi się w język, ten język się modernizuje, zapisuje się odmiany, dostrzeżone różnice, tworzy się cały bogaty tak zwany aparat krytyczny. To jest też zadanie edytora. Od przypisów, przez noty, spisy odmian, spisy emendacji, koniektur. W moim tekście samych odmian będzie 1000 kilkaset. Czyli takie naprawdę głębokie, ale można powiedzieć formalne, literalne obcowanie z tekstem prowadzi w efekcie do nowych pomysłów interpretacyjnych. Bo to edytor dostrzega w tekście takie szczegóły, takie aluzje, takie kryptocytaty, które prowadzą go do odkrycia właśnie ukrytych czy zaszyfrowanych w tekście jakichś informacji, świadomie czy nieświadomie przez autora. Edytor tropi ślady ingerencji, obcych ingerencji, ingerencji cenzora, ale także ingerencji ręki redaktora, który pozwala sobie na rozmaite dopiski, ingerencje w tekst. Tropi też błędy, które narastają przez lata na skutek niechlujstwa, jakiejś niesumiennej pracy zeterów. I teraz, co jest efektem takiej pracy edytora? Oczywiście z jednej strony, ja bym powiedziała, że są takie 2 efekty. Takiej wieloletniej, bardzo skrupulatnej, z jednej strony rzemieślniczej, ale z drugiej strony takiej bardzo analitycznej, intelektualnej pracy nad tekstem. Więc efekty są 2. Pierwszy to jest, że edytor osiąga tekst czysty, oczyszczony po, w moim przypadku, prawie 60-150 latach z górą, tekst czysty, zgodny z intencją autorki. I ja tu używam do objaśnienia tego, na przykład też moim studentom edytorskim, autorstwa, używam takiej idei konserwacji dzieł sztuki. Edytor jest konserwatorem dzieła literackiego i tak jak takie dzieło sztuki, jakaś rzeźba, obraz przez sto kilkadziesiąt lat narasta jakimiś poprawkami, domalowaniami, ktoś coś namaluje, zamaluje, dopisze i konserwator musi oczyścić to dzieło sztuki, aż doprowadzi je do tego stanu pierwotnego. Takie zadanie ma też taki konserwator dzieła sztuki literackiej. On musi takie długo oczyszczać z narosłych, a proszę mi wierzyć, przez te sto kilkadziesiąt lat na tekście Orzeszkowej, tym, który opracowuje, narosło bardzo dużo zanieczyszczeń, tak to nazwijmy. Świadomie, nieświadomie. Można powiedzieć, że ostatnia edycja z roku 1963 jest już strasznie brudna, jest takim palimpsestem, jest takim dziełem sztuki, które już miało w rękach mnóstwo domorosłych konserwatorów. I więc z jednej strony powstaje takie dzieło sztuki literackiej oczyszczone przez konserwatora zabytków, ale drugi efekt pracy edytora to jest taka nowa interpretacja. Pani powiedziała o głębokim czytaniu, to głębokie czytanie skutkuje nowymi pomysłami interpretacyjnymi. Kiedy ja się zastanawiam nad taką ostateczną interpretacją, którą mam jeszcze napisać o tej mojej powieści, to w toku takiej długiej, wielomiesięcznej refleksji nad tą powieścią, myślę sobie, że jest w tym utworze coś, co każdy widzi na pierwszy rzut oka. I ja to pokażę, ale też jest coś, co jest jakby ukryte pod powierzchnią i trzeba tu większego trochę przygotowania, żeby to odkryć. Ale jest wreszcie coś, co jest w tej powieści ukryte bardzo głęboko, co może częściowo uda mi się odkryć czytelnikowi, a co jest wynikiem właśnie tego mojego takiego bardzo długiego i wielostronnego obcowania z tym tekstem, oczyszczania go w roli konserwatora. I musimy ale tutaj... także... Tak, postawić ale także w roli interpretatora. Dziękuję. I musimy postawić kropkę, ja tylko dodam, że chodzi tutaj o powieść Ostatnią miłość, opracowywaną właśnie przez profesor Magdalenę Kreft. Posłuchajmy pieśni śpiewanej przez bohaterów nad Niemnem. Jacek Kowalski, Ty pójdziesz górą. W niedzielę rano, w niedzielę rano drobny deszcz pada. A moja dziewczyna, a moja jedyna ze mną nie gada. Wezmę ja kontusz, srebrne ostrogi, szable przypaszę. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, to się ucieszę. Wyszła dziewczyna, wyszła jedyna, jak różany kwiat. Oczki zapłakała, rączki załamała, zmienił jej się świat. Nie będę twoją, nie będę twoją ani niczyją, tylko będę sobie na wysokim grobie białą lilią. Ty pójdziesz górą, ty pójdziesz górą, a ja doliną. Ty zakwitniesz różą, ty zakwitniesz różą, a ja haliną. Ty będziesz panną na wielkim dworze. Ja będę księdzem w białym klasztorze. Ty pójdziesz drogą, ja pójdę ścieżką. Ty będziesz księdzem, ja będę mniszką. A jak pomrzemy, każemy sobie złote litery wybić na grobie. Tam przyjdzie albo przyjedzie, przeczyta sobie. Złączona miłość leży w tym grobie. Złączona miłość leży w tym grobie. To był Jacek Kowalski, pieśń pochodzi z płyty Konfederacja Barska po Kowalsku. A my na koniec, tradycyjnie już, razem z profesorem Mikołajem Sokołowskim, przedstawiamy rekomendacje dla Państwa. Profesorze, co pan profesor dzisiaj poleci naszym słuchaczom? gorąco polecam tom pod tytułem Czy to temat? Autorstwa Zofii Posmysz. Jest to autorka głównie dramatów radiowych, znana także z widowisk teatru, telewizji, związana także z pani miejscem pracy, to znaczy z działem literackim Polskiego Radia. I jak twierdzi autorka tego tomu, edytorka dzieł Zofii Posmysz, Anna Burzyńska, w tych utworach zebranych w tym tomie właśnie transponują się doświadczenia wojenne autorki. Była ona więźniarką obozów koncentracyjnych, między innymi Oświęcimia i Ravensbrück. Także są tutaj słuchowiska radiowe zebrane, które dokumentują pewien moralny niepokój, jak twierdzi Anna Burzyńska, tych już powojennych lat. Tom ten ukazał się w ramach serii wydawniczej Dramat Polski Reaktywacja, którą wymyślił Jacek Kopciński i którą ja w całości rekomenduję. Ostatnio ukazał się także tom Lidia Mejko Farrago. Mówimy dzisiaj o twórczości kobiet. I warto zwrócić na tą serię uwagę z dwóch powodów, moim zdaniem. Po pierwsze dlatego, że ona stara się przywrócić czasami autorów także nieco zapomnianych w polskiej scenie. I to się udaje, to znaczy te tomy ukazują się i reżyserzy, twórcy teatralni podejmują to, przypominają sobie, stają się autorami nowych inscenizacji. Natomiast warto też do tej serii zajrzeć, ponieważ w jej ramach ukazały się już znane dramaty, znanych często już klasyków polskiego dramatu, ale nieco przejrzanych i nieco zmienionych. To jest bardzo ciekawe, jak autor po 20, 30, czasami 40 latach wraca do swoich utworów i zaczyna przy nich coś majstrować. I to jest zwykle odnotowywane także w pewnym komentarzu w tych tomach i warto sobie porównać. Warto zobaczyć, jak ta myśl autorska krąży wokół dawno napisanych utworów i jak dzisiaj autor sam podejmuje lekturę swoich utworów i jak je próbuje nieco modyfikować. Tutaj szczególnie polecam tom dramatów Jarosława Marka Rynkiewicza właśnie pod tym kątem. To był profesor Mikołaj Sokołowski i jego rekomendacje. W studiu dzisiaj w Trójce Literackiej naszymi gośćmi byli także profesor Magdalena Krewc-Świetlik. Bardzo dziękuję i doktor Iwona Wiśniewska. A na koniec posłuchajmy, jak ze słowem zmaga się Adam Nowak. Cokolwiek ujęte, to singiel promujący nową płytę właśnie Adama Nowaka i zespołu Akustyk Amigos. Posłuchajmy, a ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia, Magdalena Piejko. Wymyka się, cokolwiek ujęte wymyka się, pełza między wierszami, pełza między wierszami. Zdania pierzchają ze strony, nawlekają ogony na wykrzykniki, władają lepkimi językami, lepkimi w cudzysłowach językami. Cokolwiek ujęte wymyka się, cokolwiek ujęte wymyka się. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!